Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Ziyanın atını pazara tutun, gelen geçen ziyarmış desinler. At üstünde kuşlar gibi dönen yar, kendi gidip ahbapları kalır. Benim yârim yaylalarda oturur, ellerini soğuk suya batırır. Benim yârim yaylalarda ellerini soğuk suya batırır. Demedim mi nazlı yerim ben sana, çok muhabbet tez ayrılık getirir. Demedim mi nazlı yerim ben sana, çok muhabbet tez ayrılık getirir.